To rap gra człowiek. Przypominam rap gra. To rap gra człowiek, więc nie drażni moich nerwów. Już za pierwszym razem nie odbierzesz moich serwów. Celność bezbożnych, tak jak armaty serwów, co? Jestem za szybki, by zrozumiał gry reguły. Obycie rośnie powoli, tak jak na siłce muskuły. To ze środka molekuły szansa, ty wiesz kim zagrać seta. Kawałki nic innego jak uliczna gazeta. Wyluzuj, to nie meta, długi dystans. Profesjonalista zawsze pada w trans. Nańc między siłą balans. Rap gra, licz się z tym, że nie każdy bije brawo. Ze sportową postawą wyjdziesz z potyczki bezkrwawo. U swoich kompromis to przecież żadna krzywda. Bo konstruktywna krytyka prawie zawsze się przyda. Zawsze i na wieki to liryczny fenomen. Oto słowa Mesjasza, amen. Ewenement i uliczny rap egzekwo. Piszesz się na to wieniu? Proste, słowo się rzekło. Ewenement i uliczny rap egzekwo. Piszesz się na to w Łodzi? Proste, słowo się rzekło. Z okrzykiem zwycięstwa awe. Na betonową murawę wchodzę, za sobą mam Warszawę. Pierwszy krok był, a teraz biegnę, ślad się zmył, a ja działam przebiegle. Wedle własnych reguł idziemy w ból. Tej ekipie nie obcy ból. Umarł król, niech żyje król. Nie wchodzi w rachubę porażka, idąc na zgubę i na wszystko zważka. Nieśmiertelną chlubę dla mojej drużyny przyniosę jak głowy tych, co nienawidzimy. Smak zwycięstwa skrętem ochrzcimy, potem wykpimy lamusów, to zły rywale. Na starcie myślą już o biedę stale. Taką postawą nie mają szans wcale. Mówią, że z chłopakami niższe morale, a ja własną krwią sztandar ocalę i wezmę nagrodę, bo człowiekiem jestem. To rap gra i pogoń za szelestem, dla innych przestępstwem, dla mnie naturalna, jak na winą morwua, legalnie nielegalna. Przypominam rap gra, niekonwencjonalna zagrywka, sędziów straszy. Czy rap to wystarczy? Nie, wrócę na tarczy. Ewenement i uliczny rap egzekwo. Piszesz się na to wieniu? Proste, słowo się rzekło. Ewenement i uliczny rap egzekwo. Piszesz się na to w Łodzi? Proste, słowo się rzekło. Specjaliści od promocji, najlepsi znawcy rapu, super doradcy w sprawach pierwszego etapu. Śmieszne są dla mnie wasze teorie, bo traktujecie naszą kulturę jak szczeniacką euforię. To nie wasze historie, więc precz. Sięgam pamięcią pół roku wstecz. To rzecz o niespełnionych obietnicach, przekroczonych granicach. Ty jesteś przecież osobą o dwóch obliczach. Milczysz, twoja robota to jest partactwo. Mój talent traktujecie tak jak sposób na bogactwo. Nie wierzę ci, że chciałeś zrobić dokładnie, starannie. Patrz mi prosto w oczy, ty klaunie. Za chwilę się okaże, komu w głos głowy spadnie. Ta rap gra zanadto jest ważna dla mnie, żebyś mógł nie oszukiwać i umrzeć jak pies. Ty wiesz, bo w ludzi twoje miejsce jest. Ewenement i uliczny rap egzekwo. Piszesz się na to wieniu? Proste, słowo się rzekło. Ewenement i uliczny rap egzekwo. Piszesz się na to w Łodzi? Proste, słowo się rzekło. Ewenement i uliczny rap egzekwo. Piszesz się na to wieniu? Proste, słowo się rzekło. Ewenement i uliczny rap egzekwo. Piszesz się na to w Łodzi? Proste, słowo się rzekło. Przypominam rap gra. To rap gra człowiek.